ทรัพย์อันนี้มันไปไกลนะทรัพย์อันนี้จึงบอกว่าพวกเรามาขุดค้นคุมทรัพย์กันจะกลับบ้านกลับช่องแล้วก็ตรวจบัญชีที่งบดุลที่พรรษานี้ได้ขาดทุนหรือได้กำไรมีทรัพย์อะไรบ้างไหมต่อมาก็จะมีขั้นต่อๆไปจากนั้นจะมีอีกคำหนึ่งว่ามิตรสัมปสมาคัมมะโยนิโสเจปยุญชโตวิชาวิมุตติวสีภาโวสัพเมเตนะลัพพติอันนี้พูดคำนี้มันตรงกับไอ้ตัวเล็กๆนี่ไอ้ตัวเล็กๆที่กำลังคือผ้าห่มอยู่นี่อายุ 4-5 ขวบเนี่ยมันมาตรงกับหนุ่มๆสาวๆลูกหลานที่มาจากเมืองอุดรมิตรสัมปสมาคัมมะโยนิโสเจปยุญชโตวิชาวิมุตติวสีภาโวสัพเมเตนะลัพพติแปลว่าจะมาพบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรอันงดงามอันดีงามแล้วก็มิตรสัมปสมาคัมมะโยนิโสเจปยุญชโตจะเป็นผู้มีความคิดละเอียดอ่อนในจิตในใจมีโยนิโสมนสิการในใจวิชาวิมุตติวสีภาโวจะเป็นผู้มีวิชาสำเร็จวิชาแสมสามมีวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและจะมีวสีภาโววสีภาวะคืออำนาจเหนือจิตตนเองมีอำนาจเหนือจิตอย่างคล่องแคล่วก็เพราะขุมทรัพย์อันนี้ที่เราสั่งสมไว้ทำไมเราจึงต้องมาพบกันที่วัดนี้ทำไมเราจึงต้องมานั่งสมาธิด้วยกันตั้งแต่1-2ทำไมเราจึงต้องมาเป็นกัลยาณมิตรให้แก่การและกันเพราะเราได้สั่งสมขุมทรัพย์อันนี้ด้วยกันมาตั้งแต่ปุเรชาติปัจฉาชาติปุริมังชาตังปุริมังนิเกตังปุริมังภวังปุริมังมนุสภูโตตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาร่วมกันเป็นมนุษย์ร่วมกันตั้งแต่พบก่อนตั้งแต่กำเนิดก่อนตั้งแต่ชาติก่อนเราก็ได้มาเป็นกัลยาณมิตรประพฤติปฏิบัติขุดค้นขุมทรัพย์นี้ด้วยกันมามันจึงเป็นเหตุให้เรามาพบกันเป็นกัลยาณมิตรจึงมาเป็นมิตรสัมปสมาคัมมะถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีมิตรที่ดีด้วยกันมาพบกันที่นี่จึงมาร่วมกันขุดค้นหาคุ้มทรัพย์ดั้งเดิมเก่าแก่ที่พวกเรากระทำมาไอ้ตัวเล็กๆนี่มันก็เคยสั่งสมมาตั้งแต่ก่อนเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเด็กๆอายุ7 ขวบบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่มาถึงบัดปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยดังที่เราเห็นเมื่อปี2534-35เริ่มมีวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเริ่มมาตั้งแต่32ปี3435มีเด็กตัวเล็กๆเท่านี้เท่ากับไอ้ตัวนี้ที่มากับแม่ใหญ่คนนั้นพ่อตายแม่ตายแต่อยู่กับพี่ของแม่พี่ของแม่บวชเป็นพระเรียกว่าหลวงลุงหลวงลุงก็เลยเอาเด็กตัวเล็กเท่านี้ละมาไปไหนมันก็ติดหลวงลุงมันพอหลวงลุงมาปฏิบัติธรรมที่นี่มันก็มาด้วยตีสองมันก็ลุกมานั่งสมาธิกับหลวงลุงของมันตัวเล็กๆอย่างนี้คล้ายๆกันหัวแปลงงอนๆอย่างนี้แหละอาตมาว่าปีนั้นมาจนถึงปีนี้ได้เห็นเด็กคนนั้น2 ปีแล้วก็หายไปเดี๋ยวนี้ทราบว่าบวชแล้วบวชกับหลวงลุงนั่นเองตอนนั้นมันตัวเท่านี้มันก็ห่มผ้าเหลืองนะไม่ได้บวชแต่ให้ห่มผ้าเหลืองกันหนาวตื่นมามันก็มานั่งสมาธิตั้งแต่2 ทุ่มกับหลวงลุงของมัน2 ปีเราเห็นแล้วน่ารักก็มาเห็นเด็กคนนี้อีกนี่แหละที่เขาสั่งสมขุมทรัพย์ของเขาไว้เคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาจึงพบกันจึงไม่น่าแปลกประหลาดที่คนสมัยพระพุทธเจ้าอย่างสามเณรสานุอย่างสามเณรสังกิจจะอย่างสามเณรมณิตาสามเณรพวกเหล่านี้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7 ปีเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นไปได้ไม่แปลกประหลาดเลยดูอย่างนี้สิถ้าเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่แน่อันนี้เรามาเกิดท้ายๆพุทธันดรนางวิสาขามหาอุบาสิกาบรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ปีเป็นเด็กหญิงที่บรรลุธรรมโสดาบันเพราะเขาได้สั่งสมขุมทรัพย์เขาไว้อย่างนี้แหละขุมทรัพย์อะไรทานศีลยสถานเนนะสีเลนะสัญญเมนะธเมนะจะความข่มใจความสำรวมใจเขานี่แหละรวมแล้วข่มใจกับสำรวมใจก็คือนั่งภาวนาที่พวกเราทำอยู่นี่แหละสุดท้ายก็มีอีกคำหนึ่งว่าปฏิสัมวิพิธาวิโมกขาจักญาจัสสาวกปารมีปเจกโพธิพุทธภูมิสัพเมเตนะลัพพติตัวนี้หนักที่สุดลึกซึ้งที่สุด จะแตกฉานทางปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทาวิโมกขาจะบรรลุสู่วิโมกขธรรมคือความหลุดพ้น8ประการสาวกปารมีจะมีสาวกบารมีคือจะได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งและจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อหน้าพระพุทธเจ้าร่วมสมัยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกปารมีหรือจะเป็นสาวกท้ายพุทธันดรกอบกู้พุทธศาสนาเชิดชูพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าสาวกปารมีปัจเจกโพธิจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยโลกว่างจากพระพุทธเจ้าคนนี้จะไม่ว่างคนนี้จะเกิดมาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคนเดียวได้แต่สอนคนอื่นไม่ได้ปัจเจกโพธิพุทธภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ด้วยบุญที่กระทำเหล่านี้ไว้สัพเพเมเตนะลัพพติก็เพราะบุญที่ได้กระทำไว้ขุมทรัพย์อันนี้แหละคือทานศีลข่มใจสำรวมใจนี้เองจะส่งไปไกลถึงกับขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกเป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้หรือจะเก่งทางปฏิสัมภิทาพูดถึงปฏิสัมภิทาก็ขอพูดสักหน่อยหนึ่งบางท่านไม่เคยศึกษาในเรื่องนี้อาจารย์ไม่เข้าใจว่าอะไรคือปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทาคือความแตกฉาน4ประการอัตถปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในเหตุแตกฉานในผลแตกฉานในอัตตแตกฉานในธรรมต่อมาก็นิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในเรื่องภาษาพูดภาษาอะไรก็รู้เรื่องง่ายเข้าใจง่ายแล้วไปพูดให้คนฟังคนก็เข้าใจง่ายคนนั้นเพราะเขาเข้าใจเรื่องภาษาอยู่ในใจเขาเป็นนายของภาษาอย่างเรื่องเดียวกันนี่อีกคนหลายๆคนมาพูดเราฟังไม่เข้าใจแต่มีคนหนึ่งมาพูดกับเราสองสามคำเราฟังเข้าใจเพราะอะไรเพราะท่านผู้นั้นแตกฉานทางนิรุตติปฏิสัมภิทาท่านผู้นั้นรู้จักการใช้ถ้อยคำการใช้ภาษาให้เราเข้าใจนี่คือปฏิสัมภิทาคนบางคนนี่พูดให้เราเข้าใจได้ง่ายทั้งที่ท่านก็พูดเรื่องเดียวกันกับคนอื่นแต่คนอื่นพูดเราไม่เข้าใจเพราะท่านผู้นั้นเป็นผู้มีปฏิสัมภิทาทางนิรุตติปฏิสัมภิทาหรือจะพูดไกลๆไปถึงต่างภาษาต่างชาติก็สามารถจะพูดเข้าใจได้ง่ายนั่นแหละเรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในภาษาต่างๆสุดท้ายปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉียบพลันไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเลยท่านผู้นี้พอมีปฏิสัมภิทาที่มีคำว่าปฏิสัมภิทาวิโมกขาจะญาจะสาวกปารมีปเจกโพธิพุทธภูมิสัพเพเมเตนะลัพพติทั้งหมดนี้จะได้มาด้วยบุญเหล่านี้แหละคือจากคุ้มทรัพย์ที่เราพากันมาคนมาคนนี้3เดือนที่เราอยู่ด้วยกันจนออกพรรษาแล้วจะกลับบ้านกลับช่องคุ้มทรัพย์ของพวกเราที่มาคนมาคนอยู่ด้วยกันได้อะไรเพิ่มเติมไหมหรือได้อะไรหล่นหายไปบ้างจะขาดทุนหรือจะได้กำไรลองงบดุล นะงบดุลแล้วจะจากจะไปกันก็งบดุลว่าเราได้อะไรแล้วมันมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พูดถึงทรัพย์ภายในที่เรามาคุณมาคนส่วนทรัพย์ภายนอกดังที่กล่าวแล้วว่าเอาไปฟังไว้แค่ไหนปรารถนาจะใช้ประโยชน์มันไม่ได้เต็มใจที่เราปรารถนา1การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาคุ้มทรัพย์นั้นจะเคลื่อนไปหาไม่เห็น2ตัวเองอาจจะหลงจะลืมที่ฝังที่เก็บที่ซ่อนก็เลยไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้นทรัพย์เหล่านั้น3นาคลักไป4ยักษ์ลักไป5อภิญาวาปิทายาทาผู้ร่วมสายเลือดร่วมทายาทร่วมมรดกที่ไม่รักกันจะมาเอาขโมยไปซะก่อน6ยะถาปุญญคโยโหติสัพเพเมตังวินาสติเมื่อท่านหมดบุญหมายความว่าตายจากคุ้มทรัพย์ตายไปแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้ทรัพย์เหล่านั้นสู้ทรัพย์ที่เรามาคุณมาค้นเนี่ยมันเอาไปได้ด้วยปหายะคมณีเยสุเอตังอาทายะคัสติอัสสาทรยะนะมันเยสังอโจระหรโนนิธิแปลว่าทรัพย์เหล่านี้สามารถเอาไปติดตัวไปได้สู่โลกหน้าสู่ชีวิตหน้าอาสาธารณะมัญเยสัน มันเยสังไม่ใช่สาธารณสมบัติที่คนอื่นจะมาใช้ร่วมเราได้อโจรหาลโนนิธิโจรก็มาลักเอาไปไม่ได้ทรัพย์เหล่านี้ใครจะมาลักเอาศีลเราใครจะมาลักเอาสมาธิเอาภาวนาของเราเอาการข่มใจสำรวมใจของเราไปไม่ได้เขาจะมาซื้อเอาไม่ได้แล้วเอาให้เขาก็ไม่ได้ที่บอกว่าอาสาธารณมันเยสังอโจรหาลโนนิธิคำส่วนนี้เป็นคาถาฟังไพเราะมากถ้าไม่ได้แปลก็สวดไพเราะไปเฉยถ้าแปลมันก็ยาวมันคล่องใจมันคาใจถ้าพูดแล้วไม่ได้แปลให้กันฟังมันไม่สบายใจเหมือนกับโกหกกันวันนี้พวกกรุงเทพมาเทศน์เขาฟังก็แปลให้เขาฟังหน่อยบางเรื่องทั้งตัวเองปวดเยี่ยวจนเยี่ยวจะแตกถ้าไม่ได้พูดในเขาเข้าใจก็เหมือนกับเราในอำพรางอะไรไว้สักอย่างหนึ่งพอจบแล้วก็ต้องรีบไปขอเวลานอกไปรีลิสเนเจอร์ไปลดน้ำหนักเสื้อตรงนั้นจึงกลับมาใหม่มันไม่จบอันนี้เทพเอาจบมันเทพเอาไปเงียบสักก่อนจะไม่เทพใหม่ว่าคือนั่นดีนอกพญานในวันสันดอกทีนี้ยะถาปุญญคโยโหติสัพเมตังวินาสติเมื่อท่านตายไปคำแปลตรงนี้คงไม่ได้ไหมไม่ได้แปลตรงๆอย่างนี้หมดบุญดูเขาว่าหมดบุญปุญญคโยคโยขยะแปลว่าหมดสิ้นบุญก็คือตายนั่นเองพวกเราเคยพูดกันลุงนั้นไม่มาหรือปีนี้โอ้ลุงนั้นสิ้นบุญแล้วสิ้นบุญแล้วหมดบุญแล้วแปลว่าตายนั่นเองเข้าใจกันอันนั้นที่นี่ก็เหมือนกันเป็นสำนวนของคาถาปัจจาปุญญคโยโหติสัพเมตังเวนัสติแปลว่าเมื่อเขาสิ้นบุญทรัพย์สมบัติที่เขาฝังไว้นั้นก็พินาศไปหมดเลยเขาไม่ได้เอาไปด้วยเรื่องนี้ประจักษ์ชัดในสมัยพุทธกาลอาตมาจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโตเทยะเศรษฐีเป็นพราหมณ์ที่จบไตรเพศด้วยรุ่งเรืองทางไตรเพศมีทรัพย์มากมากเขามีทรัพย์มากมีทรัพย์80กฎสิ่งที่เขารักที่สุดคือหมวกทองคำดูสิเขาอยากโก้เขาไปให้ช่างเอาช่างทองมาตีทองทำหมวกให้เขาหมวกทองคำรองเท้าทองคำไม้เท้าทองคำมีแต่ทองคำที่เขารักที่สุดหลังจากนั้นก็ตั้งทองคำพอเขาแก่มาเขาสอนลูกสอนบริวารเขามีอยู่3คำ1ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยทรัพย์ของเราหามาด้วยความยากลำบากทรัพย์80โกดลูกหลานอย่าว่ามันมากหนาอย่าให้ใครๆอย่ามอบทรัพย์ของเราให้ใครแม้เพียงนิดหน่อยอย่าว่ามันมากให้บ่อยๆมันก็หมดเป็นเหมือนยาหยอดตาแค่เปรียบเทียบยาหยอดตาหยอดทีละหยดทีละหยดมันก็หมดเป็นลูกจะให้ใครเลยทรัพย์ของเราหามายากลูกจะเก็บให้มันได้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเหมือนตัวปลวกทำรังมันทำทีละเล็กทีละน้อยมันก็เป็นจอมปลวกที่ใหญ่เพราะฉะนั้นลูกจงระวังนะเรื่องการให้ทานอย่าไปสนใจคนฉลาดสอนการให้ทานแต่คนโง่เป็นคนทานแล้วมันก็หมดเขาว่าอย่างนี้ลูกต่ำเขาก็ฟังแต่ว่าอย่างนั้นแต่ละเดือนแต่ละปีแกก็สอนแต่เรื่องยาหยอดตากับสอนแต่เรื่องจอมปลวกให้เก็บทรัพย์เหมือนปลวกเก็บบ่อยๆมันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าให้บ่อยๆมันจะหมดไปเหมือนยาหยอดตาเสร็จแล้วพอตอนแกเข้าแกเอาหมวกทองคำเอารองเท้าทองคำเอาไม้เท้าทองคำเอาตังทองคำแกไปฝังดินไว้ฝังแล้วเป็นยังไงไม่บอกลูกบอกหลานกลัวเขาจะมาลักเอาขี้ตนีถึงขนาดต่อลูกต่อเมียก็ไม่บอกสิ่งที่เขาชอบต่อมาเขาก็มาถึงขันยะทาพุทธคโยโหติ เขาหมดบุญคือเขาตายไปแล้วไปไหนไปเกิดเป็นหมาของลูกชายนั่นเองอยู่ในบ้านอยู่ในคฤหาสน์ลูกชายก็เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งหมาตัวนั้นกำลังตั้งท้องตอนที่แกจะตายลูกชายกำลังให้อาหารหมาข้าวมรุปายาตแกบอกแกเครื่องในใจว่าเอ้ยลูกกูนี่เนาะข้าวมรุปายาตมันของดีดีน่าจะกินคนเดียวมันเอาไปให้หมากินน่าอิจฉาหมาตัวนี้คิดในใจเขาว่าถ้าเราเป็นหมาตัวนี้เราคงจะกินอร่อยพอเขาตายปั๊บ วิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณของเขาเนี่ยมันก็ไปต่อเข้าด้วยความพอใจของเขาไปต่อเข้าที่วิญญาณหมาอยู่ในท้องหมาเรียกว่าปฏิสนธิที่เราพูดกันบ่อยๆปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิวิญญาณแปลวิญญาณต่อเข้าไปอีกต่อเข้าไปที่วิญญาณหมาตัวนั้นหมาน้อยๆกำลังตั้งท้องมันก็ไปต่อเข้าตัวนั้นเพราะยินดีพอใจกับความเป็นอยู่ของหมาและคุณเคืองให้ลูกว่าเอาอาหารดีๆให้หมาเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกหมาตัวนั้นเป็นหมาของลูกนั่นเองพอเกิดมาไอ้ลูกชายก็ได้หมาโทนตัวหนึ่งหมาไม่มีตัวอื่นเกิดด้วยก็เลยเลี้ยงด้วยความพอใจทนุถนอมพอใจหมาตัวนั้นเรียกไปแต่มันก็จำลูกได้นะบางทีสัตว์เลี้ยงของเรางูควายหมูหมาของเรามันอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ได้แต่มันพูดไม่เป็นมันจะเข้าใจเราอยู่ตอนที่อาตมามีกวางมาเลี้ยง 3-4 ตัวเคยบอกพระบอกเนรว่าเลี้ยงมันดีๆนะบางทีอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราหลายพบหลายชาติมาก็ได้ช่วยมันหน่อยอย่างวันนี้ไปถึงก็เห็นมันมาทั้ง4ตัววิ่งมาหามันอยากกินกล้วยมันหิววันก่อนไปก็วิ่งแซงกันมาเลยมันหิวกล้วยมันเคยได้กินด้วยมันก็วิ่งมาความจริงมันจะพูดภาษาเราไม่เป็นมันอาจจะเข้าใจเราก็ได้ไอ้หมาตัวนั้นก็เข้าใจลูกนะว่าอันนี้คือลูกของเราแต่ตัวเราเป็นหมาแต่ตอนแกยังไม่ตายพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านประจำอยู่ที่เมืองสาวัตถีแกจะบอกลูกแกอย่าใส่บาตรให้ได้เชียวหนาไอ้พวกนุ่งเหลืองห่มเหลืองพวกขี้เกียจพวกโคลานว่าอย่างเปรียบพระเป็นโคสีเหลืองถ้าพระมาก็บอกโคมาแล้วเป็นมูอย่าไปใส่นะลูกนะอย่าไปเสียทรัพย์สมบัติอย่าไปเสียข้าวปลาให้แก่พวกขี้เกียจหลังยาวเหล่านี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอยาหยอดตาหยอดทีละหยอดมันก็หมดพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ท่านมาบิณฑบาตที่นั่นเขาไม่เคยใส่แต่ท่านรู้จิตใจของเขาโอตโตเทยพามเรียนจบไตรเพศแล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ภาษาบาลีว่าอัตถังนะชานติอธิจเวเทแม้เขาจะจบไตรเพศแล้วเขาก็ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อาตมามักจะแปลโลดโผนสมัยใหม่เพราะว่าอัตถังนัชชานติอธิจจเวเทแม้จะจบด็อกเตอร์แล้วก็จะโง่มารู้จักไตรเพศด็อกเตอร์บางคนเขาโกรธวันนั้นไปแสดงธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียมจะร้องไห้เลยนะพูดคำนี้ร้องไห้อยู่ข้างหลังและมีคนหนึ่งเขารู้จักอาตมาบอกว่าภาษาบาลีว่าอัตถังนัชชานติอธิจเวเทแม้จะจบไตรเพศแล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่อาตมาเขาแปลหมายว่าแม้จะจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ยังโง่อยู่ดีๆไอ้คนนั้นเขาร้องไห้เลยวันนั้นเขาโกรธเขาหาว่าเราด่าเขาบังเอิญมีอาจารย์สุระก็ปลดเกษียณรุ่นเดียวกันเขาเป็นมหาแปดประโยคเขาก็เป็นข้าราชการรุ่นเดียวกันมาปลดเกษียณมาฟังธรรมมันพอเทศจบคำมันยกนี้แม่อาจารย์แปลทันสมัยเหลือเกินแปลโลดโผนครับเพราะว่าจริงนะผมก็อยากจะแปลเหมือนอาจารย์แต่ผมยังคิดหนักอยู่เพราะว่าไตรแปลว่า3เพทะภาษาสันสกฤตแปลว่าความรู้ตรงกับภาษาบาลีว่าเวทะแปลว่าความรู้3ระดับตีโทเอกมันก็ด็อกเตอร์อยู่ดีๆนั่นแหละก็เลยบอกเขาว่าแม้จะจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังโง่อยู่ดีๆไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ความจริงเรายืมคำพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดกับโตเถยพามทั้งเป็นเศรษฐีทั้งจบไตรเพศพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวันแกก็บอกลูกบอกหลานอย่าไปใส่บาตรนะพวกเหลืองนุ่งเหลืองๆหัวโลนๆขี้เกียจหลังยาวให้เท่าไรไม่พอพวกโครานออกมาหากินแล้วเขาว่าอย่างนี้ก็เอาแต่เรื่องยาจอดตานั่นมาสอนลูกสอนหลานเป็นประจำพอแกตายแกมาเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านพระพุทธเจ้ามาบินทบานหมาตัวนั้นเห่าอีกเห่าปักปักปังปังปังเห่าเหมือนหมาตัวนี้เห่าตอนที่เรานั่งสมาธิพระพุทธเจ้าท่านก็เลยยิ้มปกติยากนักยากนาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านยิ้มท่านไม่หัวเราะหรอกท่านยิ้มถ้าพระพุทธเจ้ายิ้มนี่มีเรื่องพิลึกคือพระอนุนก็แปลกใจเออนานแล้วหนาเราไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแย้มพระสวนคงจะมีเรื่องพิลึกคือนักก็เลยพนมมือขึ้นถาม พันเตภควาข้าแต่มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนด้วยเรื่องอะไรเลยหรือไปอย่างนี้แปลกประหลาดเพราะไม่เคยเห็นท่านยิ้มนานๆท่านจะยิ้มถ้าท่านยิ้มมันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ท่านก็เลยบอกว่าอานนท์ที่เรายิ้มแย้มพระสวนเธอรู้ไหมนี่โตเธอยพามพูดอย่างนี้ลูกชายเขาชื่อว่าสุภมานุที่เลี้ยงมาเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนี่ไอ้โตเธอยพามเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่มันยังเป็นมนุษย์มันก็ดูถูกเรามันก็ห้ามลูกห้ามหลานอย่าใส่บาตรมันจะหมดจะเปืองเหมือนยาโยตาหาว่าสมณะโลนนี่เหมือนโคลานตัวแดงๆให้เท่าไหร่ก็ไม่พออย่าไปใส่ให้มันแต่พอตายเป็นหมาแล้วก็มาเห่าเราอีกเป็นไรอย่างนี้เป็นคนมันก็ว่าเป็นหมามันก็เห่ามันเห่าอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทีนี้ลูกของโตเทยพามนะสุภมาโนนะเขาก็ขุนเคืองเพราะความเชื่อของพวกพราหมณ์ว่าถ้าเรียนจบไตรเพศแล้วตายไปจะต้องไปเกิดเป็นพรหมอย่างเดียวไปอยู่กับพรหมเขาก็โกรธจัดโกรธพระพุทธเจ้าว่าสมณะโคดมทำไมท่านกล่าวอย่างนั้นจ้วงจับบิดาของเราบิดาของเรานี่จบไตรเพศแล้วนะบิดาของเราจะต้องไปเกิดในพรหมโลกไปอยู่กับพรหมทำไมจึงมาบอกว่าบิดาของเราเป็นสุนัขท่านก็เลยบอกว่าสุภมานกยะธาปุญญะขโยโหติสัพพเมตังวินาสติเมื่อเขาหมดบุญทรัพย์สมบัติทั้งหลายของเขาก็พินาศไปเขาเอาไปด้วยไม่ได้เพราะมันเป็นทรัพย์ภายนอกถ้าเธออยากจะรู้เรื่องนี้จริงเธอจงเอาสุนัขของเธอตัวนี้ไปอาบน้ำไปฟอกสบู่ดีๆให้มันกินอาหารอร่อยอร่อยที่สุดแล้วให้มันนอนในเตียงดีๆห่มผ้าให้พอมันนอนหลับแล้วเธอจึงไปกระชิบไปปลุกๆแล้วกระชิบที่หูบอกพ่อพูดอย่างนี้นะคุณพ่อของลูกพ่อเอารองเท้าทองคำไปซุกไปไหนพ่อเอาหมวกทองคำแล้วก็ไม้เท้าทองคำตลอดทั้งตังทองคำของพ่อเอาไปฝังไว้ตรงไหนพ่อว่าดีๆว่าพ่อแล้วเธอจะรู้เองว่าเราพูดผิดหรือพูดถูกลูกนี่ก็แปลกใจไม่เชื่อเธอรอทำดูท่านก็บินทบาทต่อไปตั้งแต่เขายังไม่ตายท่านบอกเขาก็สองลูกสองหลานเรารู้สุภาพมนุษย์ตื่นเต้นเอทำไมพระพุทธเจ้าท่านรู้พ่อเราสอนเราอย่างไรท่านรู้หมดไปจริงๆเลยเพราะว่าโตเทยพามนี่เคยสอนเธอใช่ไหมบอกไม่ให้ใส่บาตรไม่ให้ทานถ้า80กฎมันอย่าไปเข้าใจว่ามันมากให้บ่อยๆมันก็หมดเหมือนยาหยอดตาพ่อของเธอมีวาทะว่ายาหยอดตานั่นเป็นคำสอนที่ดีที่สุดกับจอมปลวกเอ้คนนี้ก็ทึ่งในใจจริงๆนะพ่อเราก็พูดอย่างนี้จริงๆอาจจะจริงอย่างที่สมณะโคดมพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านตัดพอท่านไปแล้วก็เอาหมาตัวนั้นมาอาบน้ำอย่างดีฟอกตะบูให้สะอาดแล้วเอาขึ้นนอนบนเตียงเอาอาหารดีๆมาให้กินข้าวมันทุปายาที่เขาอยากนั่นที่เขาอยากจนเขาตายไปเกิดเป็นมานั่นมาให้กินดีๆแล้วก็นอนบนเตียงเช็ดปากเช็ดอะไรทำสะอาดให้เอาให้กินเศษถาดทองคำนั่นนะแล้วก็เอาผ้ามาห่มให้เปียกๆนั่นห่มให้แล้วก็นอนพอทำท่าจะหลับเขาไปขย่าให้ตื่นนิดๆขึ้นมาก็กระชิบบนหูว่าพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อเอาหมวดทองคำเอารองเท้าทองคำเอาไม้เท้าทองคำเอาตังทองคำไปซุกซ่อนไว้ในคุณพ่อไอ้หมาตัวนั้นตื่นขึ้นมาทันทีเลยวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็มาคาบชายผ้าของลูกดึงไปถึงก็ไปตระกูลตัวนั้นไปตระกูลตัวนี้ลูกไปขุดดูก็ไปเห็นรองเท้าทองคำเห็นหมวกทองคำเห็นไม้เท้าทองคำเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดน้ำตาไหลพรากเลยโถพ่อจบไตรเพศก็จะมาเกิดเป็นหมาหนอว่าอย่างนี้อัศจรรย์ว่าสิ่งที่คนเราไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้คนอื่นไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้ก็เอาอาหารให้พ่อแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเห็นหมดหมาก็บอกอย่างนั้นจริงๆไปตะกุยเห็นหมดแล้วก็อัศจรรย์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านรู้ได้อย่างไรท่านเลยกล่าวว่ายะถากมูปคูณเรสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปเส้นไปตามเส้นทางแห่งกรรมของเขายานอันนี้เป็นเรียกว่ายถากมูปคูณระยานยานรู้สภาวะของสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องเป็นไปตามกรรม ม่ใช่สาธารณะของต่อสาวกทั้งหลายแต่เป็นญาณเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์เรารู้เราจึงบอกเราจึงชี้แจงวิวารติวิภาชติเราจึงเปิดเผยเราจึงชี้แจงเราจึงแจกแจงเธอเพิ่งรู้อย่างนี้เถิดหลังจากนั้นสุภาพมานกขอเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลิกนับถือศาสนาพราหมณ์เป็นอุบาสกไปฟังธรรมอนุพุทธภิกขาวันนั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันจากวันนั้นมาเขาก็เจริญฟังคุ้มทรัพย์พระพุทธเจ้าก็แสดงคุ้มทรัพย์ให้ฟังว่านี่นะคุ้มทรัพย์อย่างที่พ่อเธอทำนั้นมันใช้ไม่ได้ตลอดมันพินาศไปถ้าเธออยากมีทรัพย์ดีๆต้องเป็นทรัพย์อันประเสริฐยัสถาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมเณจะนิสิสุริหิโตโหติอิทิยาปุริสัตตะบาผู้หญิงก็ตายผู้ชายก็ตามถ้าใครปรารถนาจะเอาทรัพย์ติดตัวไปเป็นสู่โลกหน้าจงให้ทานจงรักษาศีลจงเจริญภาวนาข่มใจสำรวมใจนะทรัพย์เหล่านี้ก็จะเอาไปด้วยจะไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่เรามาทั้งหมดนี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้เปรียบเทียบดูว่าพรรษานี้เราพากันมาขุดค้นหาขุมทรัพย์ได้มากได้น้อยอย่างไรท่านจะรู้ท่านเองของใครของมันมันจะเป็นสิ่งที่จะติดตามท่านไปเป็นคามินีปฏิปทาติดตามเท่าไปอาทายะคัจจติอาตมาให้ข้อคิดเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์ให้ท่านได้คิดแล้วหลังจากจากกันไปหรือจะกลับมาอยู่ใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเรือจากไปแล้วถ้าจะยังอยู่วันก่อนมีฝรั่งสองมีฝรั่งคนหนึ่งมาขอบวชจะเอาเพื่อนมาบวช ด้วยปีหน้าได้ไหมครับบอกได้บอกท่านอาจารย์จะอยู่ที่ไหนอยู่วัดนี้หรือจะอยู่วัดโน้นเขาบอกตอนนั้นเขาถามอยู่วัดนอกอยู่ที่นี่อยู่ที่โน้นเหมือนกันหมดมาแล้วจะพบหรือจะรับผมไหมล่ะปีหน้าเขาบอกบอกว่าชีติพาร์ตปัตตฮาร์เบอร์สติสแตนเรือจากไปท่ายังอยู่มาเถิดท่ายังรออยู่เขาดีใจเขาได้ยินคำนี้เขาบอกฉันจะเป็นเรือที่จากไปแล้วจะย้อนกลับมาท่าเดิมเขาว่าอย่างนี้พวกเราก็เหมือนกันออกพรรษาแล้วอย่าลาพระเจ้าจะกลับมาอยู่ปฏิบัติธรรมหน้าแรงก็ยิ่งเป็นการดีไม่เปียกแฉะไม่มีอะไรรบกวนมากเหมือนหน้าฝนเราจะไปเลือกเวลาอะไรมันเป็นอากาลิโกการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันใครยังอยากจะอยู่ก็นิมนต์อยู่ต่อไปแต่ว่าจะลำบากหน่อยอยู่กับผมมันจะต้องเหนื่อยเพราะผมพาเหนื่อยมาจนผมจะตายแล้วนี่ท่านทั้งหลายอยู่กับผมต่อไปก็น่าจะเหนื่อยต่อไปมีหลายอย่างที่จะให้เหนื่อยอีกแล้วผมจะพาเหนื่อยเกิดมาสุดท้ายพุทธันดรค้อนพุทธการมาแบกหามพระพุทธศาสนาช่วยใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินต้นโพต้นนี้โพธิญาณคือต้นโพธิญาณของทางแห่งการตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้พวกเรามาช่วยกันรดน้ำพรวนดินด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำพระหงชนทั้งหลายสู่การประพฤติปฏิบัติร่วมกันอย่างสุดความสามารถเพื่อจะเป็นประโยชน์สืบต่อไปประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทการกล่าวธรรมิกถาวันนี้คงสมควรแก่เวลาถ้าจะมีเรี่ยวมีแรงพรุ่งนี้เช้าจะมาเพิ่มเติมให้ใหม่ตอนฉันขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมวุฒิงวิรุณหิงเวปุลังอริยยยธรรมมังโหตีความเจริญงอกงามไพบูลย์รุ่งเรืองในอริยยยธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกทางทุกคนเทอญ